Είδες με σαν νυχτά και κάτι, κάτι φόρησα. Στη μικρή την πλατείτσα που σε γνώρισα. Κάποιο αγάλεμα που μ' είδε με θυμηθήκε. Το πόνο μου να ακούσει δεν αρνήθηκε. Κάποιο αγάλμα που μ' είδε με θυμηθήκε. Και το πόνο μου να ακούσει δεν αρνήθηκε. Για σένα και για μένα, ναι. Και τα μάτια του βουρκώνα κι όλο κλαίγανε. Που είπα για το φερσιμό σου και για τα λασού. Τα συγχωρείτε τα λαθή τα μεγάλα σου. Του είπα για το φερσιμό σου και για τα λασού. Τα συγχωρείτε τα λαθή τα μεγάλα σου.